www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم معزز أساتذة الكرام طلبة عزيز اور حاضرين كرام قدر یہاں الحمدللہ آپ کے اساتذہ اکابر علماء تشریف فرما ہیں جن سے آپ کو برابر اور مسلسل استفادہ کرنا چاہیے وہی آپ کے مربی نگراں اور سرپرست ہیں ان میں سے ہر ایک کا احترام اکرام آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے اور انہی کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی تربیت کریں اور آپ کو نصیحتوں سے نوازیں اس وقت جو آپ کے سامنے گفتگو کی جانی ہے وہ بھی دراصل ان اکابر کے حکم کی تعمیل ہے اور کوئی ایسی بات بیان نہیں کرنی جو ان حضرات نے آپ سے نہ کہی ضرور کہی ہوگی اور آئندہ بھی کہیں گے انشاءاللہ البتہ یاد دہانی مقصود ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں علم میں بھی ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان پر پردہ پڑ جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس پردے کو ہٹایا جائے پھر یاد دہانی کی جائے تو یہ مجلس بھی یوں سمجھئے کہ یاد دہانی کی مجلس ہے اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی خطاب کیا جا رہا ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح دعا کیا کیجئے کہ رب زدنی علما کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے اب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں علوم تشریعیہ میں سب سے بڑا حصہ عطا فرمایا. اتنا علم علوم تشریعیہ میں کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا ہے. حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے نعت کا ایک شعر ہے کہ کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا, کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا. لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. تو عظیم الشان علم عطا ہوا, اس کے باوجود دعا کرائی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ یوں دعا کرو رب زدنی علم. اس میں یہ پیغام مخفی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے کو کامل نہ سمجھے علم میں, بلکہ ہمیشہ مزید کی طلب میں لگا رہے. گویا طالب علم بنا رہے. اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مرحلے پہ پہنچ جائے اپنے کو علم سے مستغنی نہ سمجھے. ربی زدنی علما سے یہ پیغام ملا. دوسرا پیغام یہ ملا کہ علم میں اضافے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب اختیار کرے, کیونکہ خالی دعا کرنے سے علم نہیں آئے گا. دنیا دار الاسباب ہے, اسباب کو اختیار کرو گے تو دعا چپکے گی. بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہیں, اس پہ بھی قادر ہیں کہ بنا بنایا کامل جوان انسان آسمان سے ٹپکا دیں, مگر اللہ نے دنیا کو تدریجن بنایا ہے, یہاں ہر چیز درجہ بدرجہ ہوتی ہے, اسباب کے تابع. تو جب ہم یہ دعا مانگیں گے ربی زدنی علما, تو زیادتی کے جتنے اسباب ہیں ان سب کو اختیار کرنا پڑے گا. جب یہ دعا صحیح معنی میں دعا بنے گی, اب زیادتی کے اسباب میں کیا ہے کہ آدمی سبق میں جائے تو مطالعہ کر کے جائے, سبق میں حاضر ہو تو دل جمعی کے ساتھ استاد کی بات سنے, حل کرنے کی کوشش کرے, کوئی نوٹ بک بنائے جو بات اہم ہو اسے لکھے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے ادب کے ساتھ سوال کرے. سبق ختم ہو جائے تو اس کا تکرار کرے, دہرائے, یاد کرے. حفظ یاد کرنے کا ہے تو رٹے. امتحان کا زمانہ آئے تو اس کی بھرپور تیاری کرے. یہ سب اسباب ہیں اضافہ علم, زیادتی علم. اسی طریقے پر جو عمل کے متعلق علم ہے, معاشرتی علوم ہیں, حلال حرام سے متعلق علوم ہیں, جائز ناجائز والی باتیں ہیں, ان کو عمل میں لائے, گناہ کی باتوں سے بچے, زبان سے, آنکھ سے, کان سے, اسی طرح دل سے معصیت سے محفوظ رہے تو علم باقی رہے گا, علم بڑھے گا, حکمت کی باتیں ذہن میں آئیں گی, قلب روشن ہوگا, اور یہ علم ہمارے لیے ہر اعتبار سے نفع بخش ہو جائے گا. تو جب ہم یہ دعا کریں ربی زدنی علما, تو ساتھ میں زیادتی کے اسباب کو بھی کیا کرنا ہے, اختیار کرنا ہے. ایک بہت بڑے مالکی عالم ہیں علامہ ابن العربی کے نام سے مشہور ہیں, انہوں نے فرمایا کہ علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ویسے تو بہت سی باتیں ضروری ہیں لیکن چھ باتیں خاص کر اہمیت رکھتی ہیں. کتنی باتیں؟ چھ. ان میں نمبر ایک ہے اخلاص, اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں, یعنی ہمارا پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, دنیا داری کے لیے نہ ہو, ہمارا اشتغال بالعلم وہ خوشنودی رب کے حصول کے لیے ہو, یہ لازم ہے. فرمایا دوسرے نمبر پر ہے التواضع للعلم, علم کو سیکھنے کے لیے آدمی متواضع بنے. لاٹ صاحب بن کے علم نہیں آتا, متواضع بن کر کے علم آتا ہے. یہاں کے مدرسوں میں تو ماشاءاللہ بیٹھ کر کے کھلایا جاتا ہے عزت کے ساتھ. ہمارے علاقے کے مدرسوں میں یہ ترتیب نہیں ہے, وہاں تو یہ ہے کہ بھئی لائن میں لگو, اپنا برتن اپنی دستری, چاہے وہ کسی بھی گھرانے کا بچہ ہو اسے لائن میں لگنا ہی پڑے گا. اب وہ سوچے کہ بھئی میرے ابا تو یوں ہیں, میرے ابا تو وہ ہیں, میں کیسے لائن میں لگوں, کہ نہیں جب مدرسے میں پڑھنا ہے تو لائن میں لگنا پڑے گا. التواضع للعلم. کسی مدرسے میں استنجا خانے کم ہیں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے تو لگو لائن میں, جو پہلے آ گیا وہ پہلے ہے, جو بعد میں آ گیا وہ بعد میں, چاہے تم پوچھو. جیسے منا اور مزدلفے میں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی کیوں نہ ہو اور غریب کیوں نہ ہو, سب لائن میں لگے ہیں, سب کی اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے. وہاں کوئی اپنی جگہ پہ کسی کو جگہ دے دے تو بہت بڑا احسان ہے کہ لو بھائی اس نے ہمارا بڑا اکرام کیا کہ اپنی جگہ دے. تو علم جب بھی آئے گا کس سے آئے گا؟ تواضع سے آئے گا. فخر و غرور سے کبھی علم کسی کو نہیں آیا. یہ تو ہم نے مثالیں دی, اصل تواضع کا تعلق قلب سے. یہ تو مظاہر تواضع ہیں, اصل تواضع قلب سے ہوتی ہے. دل سے آدمی اپنے کو کمتر سمجھے, یہ نہیں کہ زبان سے احقر لکھتا رہے, حقیر فقیر لکھتا رہے, اور کوئی کچھ کہہ دے تو بھول جائے. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ بدترین درجے کا تکبر ہے. تواضع تو دل سے ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اپنے کو کسی قابل نہ سمجھے, یہ اصل چیز ہے. التواضع للعلم. تیسرے نمبر پر فرمایا التواضع للمعلم. سب کے ساتھ تواضع ہونی چاہیے مگر استاد کے ساتھ کامل تواضع ہونی چاہیے. استاد کے مقابلے میں طالب علم کچھ نہیں, کچھ نہ سمجھے. استاد طالب علم کو سمجھے وہ استاد کا معاملہ ہے. یہاں گفتگو ہو رہی ہے طالب علم اپنے کو استاد کے سامنے کچھ نہ سمجھے, چاہے کتنا ہی ذہین و فہیم کیوں نہ ہو. استاد استاد ہے, طالب علم طالب علم. ظاہر ہے کہ جب استاد کے سامنے متواضع ہوگا تو وہ استاد کا منظور نظر بن جائے, اور جو استاد کا منظور نظر بنے گا اور استاد کو خوش رکھے گا اس کے لیے علم کا فیضان من جانب خداوندی جاری ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, خوش رکھتا ہے, اس کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جو اپنے اساتذہ کو خوش کرتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر خود فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی سید محمود کو والدین کی خدمت کا موقع زیادہ ملا تو اللہ نے اس کے لیے دنیا کی فراوانی کر دی, وہ مدینہ منورہ کے امیر کبیر بن گئے. اور اللہ نے مجھے اپنے استاد شیخ الہند کی خدمت کا موقع دیا تو اللہ تعالی نے مجھے علم کے مشغلے میں لگا دیا. کتنا فیض پہنچا اور پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حماد ابن ابی سلیمان رحمت اللہ علیہ جو فقیہ کوفہ تھے ان کی خدمت میں 18 سال گزارے. صبح شام دن رات بس لگا ہی رہا, اور میرے دل میں ان کا اتنا احترام تھا کہ میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلائے, حالانکہ ان کا گھر میرے گھر سے 7 گلیوں کے بعد تھا. ایسا احترام اکرام تواضع کی. تو بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے لیکن جو مقام امام اعظم امام ابو حنیفہ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. وہ جانشین سمجھے گئے, انہی کی جگہ پر انہوں نے درس شروع کیا جہاں حماد ابن ابی سلیمان. التواضع للمعلم. کتنی باتیں ہوئیں؟ نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 علم کے لیے تواضع, نمبر 3 استاد کے سامنے کیا ہے تواضع. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ استاد کے مشورے اور حکم کی تعمیل, یعنی خالی یہ نہ ہو کہ بس سامنے ادب احترام ہے اور وہ جو مشورہ دے رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں, بلکہ جو وہ مشورہ دے دیں چاہے اچھا لگے یا برا لگے, استاد نے جب کہہ دیا تو بس سر تسلیم خم ہے, ایسے بن جاؤ. چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جن کی نظر میں استاد کا حکم سب سے بڑا رہا اللہ نے ان کو سر بلندی عطا کر دی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مالٹا سے واپس آ گئے. مالٹا گئے بھی تھے اسی وجہ سے کہ استاد کی خدمت کا موقع ملے گا, ورنہ ان پر کوئی الزام نہیں تھا. زبردستی اپنے کو ملزم بنا کے نام لکھوایا کہ اکیلے استاد محترم کے ساتھ کوئی ہم مزاج رہے, اس لیے پتہ نہیں کہاں بھیج دیں انگریز. واپس آ گئے 3.5 سال کی اسارت ہوئی. واپسی کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز تھی, چند مہینے باحیات رہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حضرت کی آخری زندگی. اب ایسا شاگرد کے جس نے اپنی سب چیزیں استاد پر نچھاور کر دی ہوں, آخر وقت تک وہ ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اسی زمانے میں کلکتے سے مولانا آزاد کا پیغام آیا کہ یہاں مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے, اس میں اچھے استاد کی ضرورت ہے, کلکتے میں بھیجا جائے. اب حضرت نے اپنے کئی شاگردوں سے کہا, سب نے معذرت کر لی. آخر میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہ بھائی میاں حسین احمد, اب تو تمہیں ہی جانا پڑے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی وقت پہ تو اپنے ہی کام آتے ہیں, یہ بھی فرمایا. اب بتائیے ایسے شاگرد کو اس وقت میں جدا ہونا کتنا دل پہ شاق گزرے گا, ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن بھائی استاد ہے, ایسا استاد ہے اور ایسا شاگرد, ٹھیک ہے. اگر آپ کی یہی رائے فوراً تیار, نہ کوئی معذرت نہ کوئی ہو. چنانچہ روانہ ہوئے اور امروہہ میں رکے, اور اسی درمیان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, نہ نماز جنازہ ملی. جب پہنچے تو لوگ قبر سے مٹی دے کر کے آ رہے, لیکن دنیا نے کیا دیکھا کہ جو اپنے استاد کے حکم پر ایسا نچھاور ہو گیا, اللہ نے اسی کو استاد کا جانشین بنا دیا. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا, کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں اس جگہ پہ آ سکتے ہیں جہاں شیخ الہند, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن چند سالوں میں حالات ایسے بدلے کہ وہاں آ گئے, کیونکہ حالات تو اللہ کے اختیار ہیں. تو کتنی باتیں ہوئیں؟ چار باتیں: اخلاص, تواضع للعلم, تواضع للمعلم, اطاعت المعلم. چار باتیں ہوئیں. پانچویں بات: التدرج فی العلم, مرحلے وار علم حاصل کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ سیدھے دورے میں داخل ہو جائیں تو سند تو مل سکتی ہے. ایسے بہت سے مدرسے ہیں جہاں دورے میں تعداد دکھلانے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, جب چاہے آ جاؤ, نام لکھاؤ اور ڈگری اور سند حاصل کرو, مگر علم نہیں آ سکتا. علم آئے گا تدرج سے. جیسے یہ عمارت بنی ہوئی ہے, اگر آپ بنیاد نہ بھریں, ستون نہ لگائیں اور چھت لگا دیں تو بتاؤ عمارت بن جائے گی یا قائم رہے گی؟ یہی حال علم کا ہے. پہلے بنیاد بھرو, صرف و نحو سے جتنی گہری بنیاد بھرو گے اتنا ہی اچھا ستون اٹھے گا. لغات سے، بلاغت سے، اشتقاق سے، اور پھر جو اصولی اور بنیادی کتابیں ہیں ان سب کو گھول کر کے پی جاؤ تو جتنا پیو گے اتنی ہی مضبوط بنیاد رہے گی، اور یہ بنیاد اگر کچی رہ گئی تو آگے بھی کچے ہی رہو. التدرج فی العلم یہ لازم ہے. تو خاص طور پر ہمارے جو طلبہ عزیز ابتدائی درجات میں ہیں، چہارم تک کے درجات جو ہیں یہ بنیادی درجات کہلاتے ہیں ہمارے، کیونکہ ان سے آدمی کو صحیح عبارت پڑھنے کا، سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے. اگر آدمی کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں پیش کیوں آیا، یہاں زبر کیوں آیا، یہ مجرور کیوں ہوا، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ نہیں پتا ہے تو وہ قرآن و حدیث یا فقہ سمجھ نہیں سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے جو تیاری کا مرحلہ ہے وہ یہ چاروں تک کے دروس. اس لیے ان اوقات کو ضائع نہ کیا جائے. سمجھ میں آئے تو پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تو پڑھو، یہ رٹنے کا یاد کرنے کا زمانہ ہے. میزان کی گردانیں ایسی یاد ہونی چاہیے کہ آدمی کو سوتے ہوئے اٹھا دے اور پوچھ لے تو فر فر سنا دے. نہ میر کے قواعد و ضوابط ایسے یاد ہونے چاہیے کہ آدمی خوابوں میں بھی وہی پڑھتا رہے، ایسا اس پہ سوار ہو جانا چاہیے. ابھی خالی رٹے گا لیکن جب اس کے اوپر عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو خود بخود عبارتیں حل ہوتی چلی جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ دو غلطیاں بہت آدمی کے لیے ذلت کا سبب ہے. دو غلطیاں، نمبر ایک اعراب میں غلطی. ایک لائن کے اعراب، ایک لائن کی عربی عبارت میں یا کسی بھی زبان کی بات کیجیے، وہ اگر اعراب میں غلطی کر رہا ہے تو سامنے والا جو سمجھدار جانکار ہے اس کی نظر میں اس کی اوقات کا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. سب سے بری چیز کیا ہے؟ اعراب غلط پڑے آدمی. اور تحریر میں سب سے بڑی غلط بات یہ ہے کہ آدمی املا غلط لکھے. تحریر سے بھی آدمی کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، تقریر سے بھی پتہ چلتا ہے. تقریر میں اعراب غلط ہو تو غلط ہے، تحریر میں املا غلط ہو تو غلط ہے. تو التدرج فی العلم، کتنی باتیں ہوئی؟ پانچ. اور چھٹی بات یہ ہے مذاکرۃ العلم. جب پڑھ لیا تو یہ مت سمجھو کہ بس ہم نے پڑھ لیا، یہ پڑھنا باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا مذاکرہ نہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی افتا سے فارغ ہو گیا، تکمیل افتا کر لیا سال بھر یا دو سال جیسا بھی، اور اس نے آگے فتویٰ نویسی کا مشغلہ جاری نہیں رکھا، تو کچھ دنوں کے بعد یہ افتا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے. کیونکہ ایک سال میں کوئی آدمی مفتی تھوڑی بنتا ہے. مفتی بنانے کا راستہ دکھایا جاتا ہے. جب دس سال یہ افتا کے منصب پہ بیٹھے گا تو اسے کچھ کچھ پتہ چلے گا کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے. ایسے ہی ایک جو آپ کو نصاب پڑھا دیا آٹھ سال میں یا سات سال میں یا نو سال میں، اس سے عالم نہیں بنا. عالم بننے کا راستہ بتایا گیا. جب آپ مدرس بنیں گے تو اب عالم بننے کا مرحلہ شروع ہو. مذاکرہ ضروری ہے. اور یہ مذاکرہ مرتے دم تک رہنا چاہیے. جب اللہ نے آپ کو اس مشغلے میں لگایا جو دنیا کا سب سے بہترین مشغلہ ہے, تو اب آپ کو یہ تحیہ ارادہ عزم کرنا ہے کہ ہم آخری سانس تک اب اسی مشغلے میں لگے رہے. یہ نہیں کہ پڑھ کے دکان پہ بیٹھ گئے, پڑھ کے اور کسی کام میں لگ گئے, علم سے بالکل ہی مشغلہ چھوٹ گیا, یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ چھ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, اور پھر ان سب باتوں کا جو اصل مقصد ہے وہ علم برائے علم نہیں ہے. علم برائے علم کوئی چیز نہیں کہ بھئی ہم یہ کہلائے جائیں کہ ہم عالم ہیں, ہم یہ کہلائے جائیں کہ ہم بہت بڑے واعظ اور خطیب ہیں, ہم یہ کہلائے جائیں کہ ہم مصنف ہیں, فلاں ہیں, ڈھماکا ہیں, یہ کچھ نہیں. اصل مقصد علم کا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جو بھی ایسی بات ہم پڑھیں جس کا تعلق عمل سے ہے تو اس کو اپنی زندگی میں لائیں. مثلا ہم نے پڑھ لیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر اچھا کام آپ دائیں طرف سے کرتے تھے, تو ہم اس کا اہتمام شروع کر دیں. مسجد میں آئے تو دایاں قدم رکھیں, چپل پہنے تو پہلے دائیں پیر ڈالیں, کرتا پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں, کھانا کھائیں تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے, پانی پئیں تو ہمیشہ دائیں. حدیث تو پڑھی, اس پہ عمل شروع کر دیا, یہ حدیث خود بخود یاد ہو جائے گی بغیر یاد کیے, کیونکہ عمل بھی ایک ذریعہ حفظ ہے. اور یہ دعا ہم ہمیشہ کرتے رہیں کہ رب زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کیجیے. یہ خطاب تو ہے پیغمبر علیہ السلام کو, مگر مخاطب ہم سب ہیں کہ جب ہم حضور سے یہ کہہ رہے ہیں تو امت سے تو بدرج اولا یہی کہا جائے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم یہاں لغوی معنی میں نہیں ہے, کیونکہ علم کے لغوی معنی کیا ہے؟ جانکاری, زمین کی جانکاری, آسمان کی جانکاری, سائنس کی جانکاری, انجینئرنگ کی جانکاری, فلاں کی جانکاری. بحیثیت لغت کے تو علم کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے, لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے جس علم کی نسبت ہے وہ اصطلاحاً وہ علم ہے جس کا تعلق وحی خداوندی سے ہو, جس کا تعلق علوم تشریعیہ سے ہو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں تعبیر النقل کا عمل ہوتا ہے, گافے میں گافا باندھا جاتا ہے جس سے اچھا پھل آتا ہے, تو آپ یہ سمجھے کہ یہ شاید ان کا کوئی ٹونا ٹوٹکا ہو, آپ نے منع کر دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب اگلے سال پھل کمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی اس سال کمایا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بأمور دنیاکم, دنیاوی معاملات کے تم زیادہ جانتا, کرتے رہو جو کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ نبی کی بعثت کا مقصد علوم دنیاویہ سے کا پھیلانا یا اس کو رائج کرنا نہیں ہے, وہ تو لوگ کریں گے جو کرنے والے ہیں. اصطلاح شریعت میں جہاں بھی علم کا لفظ آئے گا اس سے علم تشریعی مراد ہوگا, علوم قرآنیہ مراد ہوں گے, علوم نبوت مراد. تو رب زدنی علما کا تعلق بھی اسی علم سے, ورنہ آپ یہ نہ فرماتے انتم عالم بھی اموری دنیا کو, آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ مجھے پہلے سے پتا ہے, یوں کہتے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مشغلے میں ہمیں لگایا, ہم اس کی قدر کریں, اس میں جہاں تک ہو سکے اضافے کی کوشش کریں, اس کے اسباب اختیار کریں. اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں, لینے والوں کے لینے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں. جو طالب بنے گا, جو محنت کرے گا اور جو اسباب کو اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اس کے ساتھ. بسا اوقات بہت سے کم ذہن طالب علم محنت کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ذہین طالب علم لاوبالی پن کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.